har så meget, siger hinanden. Men der bliver ingenting, ingenting sagt. Og selvom hjertet er fyldt helt til randen med kærlighed, så er vi tit på vagt. Vi har for travlt med at bruge forstanden i tiden sjæl efter penge og magt. Vi har så meget, siger hinanden. Et kærligt ord og et smil giver kontakt. Din hverdags fortravlede verden gør verden lidt hård og lidt kold. En hver har en drøm om kontakt med andre, men går i skjul af et skjold. Vi har så meget, siger hinanden, men der bliver ingenting, ingenting sagt. Og selvom hjertet er fyldt helt til randen med kærlighed, så er vi tit på vagt. Vi har fortravlt med at bruge forstanden i tidens hag efter penge og magt. Vi har så meget, siger hinanden. Et kærligt ord og et smil giver kontakt. Vi har så meget, siger hinanden. Men der bliver ingenting, ingenting sagt. Og selvom hjertet er fyldt helt til randen med kærlighed, så er vi tit på vagt. Vi har fortrøvet at bruge forstanden i tidens jag efter penge og magt. Vi har så meget, siger hinanden. Et kærligt ord og et smil giver kontakt.